Book 2 69 69 يحتاج يريد ضرورت ہونا چاہنا ضرورت ہونا چاہنا احتاج لسرير مجھے بستر کی ضرورت ہے مجھے بستر کی ضرورت ہے اريد ان انام میں سونا چاہتا ہوں میں سونا چاہتی ہوں هل يوجد هنا سرير کیا یہاں بستر ہے کیا یہاں بستر ہے احتاج الى مصباح مجھے ایک دیے کی ضرورت ہے مجھے ایک دیے کی ضرورت ہے اريد ان اقرا میں پڑھنا چاہتا ہوں میں پڑھنا چاہتی ہوں هل يوجد هنا مصباح کیا یہاں دیا ہے کیا یہاں دیا ہے احتاج الى تلیفون مجھے ٹیلی فون کی ضرورت ہے مجھے ٹیلی فون کی ضرورت ہے اريد ان اتصل بالتلیفون میں ٹیلی فون کرنا چاہتا ہوں میں ٹیلی فون کرنا چاہتی ہوں هل يوجد هنا تلیفون کیا یہاں ٹیلی فون ہے کیا یہاں ٹیلی فون ہے احتاج لکیمرا مجھے کیمرے کی ضرورت ہے مجھے کیمرے کی ضرورت ہے اريد ان اصور میں فوٹو کھینچنا چاہتا ہوں میں فوٹو کھینچنا چاہتی ہوں هل توجد هنا كاميرا کیا یہاں کیمرا ہے کیا یہاں کیمرا ہے احتاج لکمپیوٹر مجھے کمپیوٹر کی ضرورت ہے مجھے کمپیوٹر کی ضرورت ہے اريد ان ارسل ای میل میں ای میل بھیجنا چاہتا ہوں میں ای میل بھیجنا چاہتی ہوں هل يوجد هنا کمپیوٹر کیا یہاں کمپیوٹر ہے کیا یہاں کمپیوٹر ہے احتاج لقلم حبر جاف مجھے قلم کی ضرورت ہے مجھے قلم کی ضرورت ہے اريد ان اكتب شيئا میں کچھ لکھنا چاہتا ہوں میں کچھ لکھنا چاہتی ہوں هل يوجد هنا ورقه وقلم حبر جاف کیا یہاں کاغذ قلم ہے کیا یہاں کاغذ قلم ہے